konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 19 minęła. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Do końca października poznamy raport z działań Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Zarząd Pekaolu chce wyjaśnień od prezesa Piesiewicza w sprawie jego podróży i korzystania z odprawy VIP na lotnisku w Warszawie. Gorączka zachodniego Nilu może stać za masową śmiercią ptaków w Warszawie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwszy raport z ustaleń Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich zostanie przedstawiony 29 października. Premier podsumował pierwsze działania komisji. Podczas posiedzenia rządu przewodniczący komisji przedstawił premierowi sprawozdanie z prac organizacyjnych. Premier Donald Tusk z zadowoleniem je ocenił i podkreślił, że ta komisja zdecydowanie różni się od powołanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mi osobiście na tym bardzo zależało, żeby ta komisja badała rzeczywiste zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich i białoruskich służb na życie gospodarcze, społeczne, na politykę w Polsce, a nie żeby komisja była takim młotem na czarownicę z opozycji. Premier przypomniał, że komisja będzie badała dwa kluczowe wątki. Zdarzenia, że powstaje szkoda dla interesów państwa czy państwowej gospodarki i że ta szkoda jest związana wpływem, działalnością służb rosyjskich lub białoruskich. Donald Tusk zapewnił, że 29 października zostaną przedstawione pierwsze konkluzje i precyzyjne informacje dotyczące domniemanych działań obcych służb w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie żądał wyjaśnień od prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza w sprawie jego podróży i korzystania ze specjalnej odprawy VIP na lotnisku Chopina w Warszawie. Według informacji pojawiających się w mediach, prezes PKOL-u wraz z rodziną wielokrotnie korzystał z luksusowego saloniku i transportu na lotnisku. Zamawiającym miał być Komitet Olimpijski. W tym czasie z usługi, które kosztuje ponad 1000 zł, nie skorzystał żaden sportowiec, nawet medaliści z igrzysk. W interesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz polskiego sportu leży wyjaśnienie tej sprawy, mówi członek zarządu PKOL-u Piotr Pustelnik. To, co w tej chwili jest na tapecie, to są doniesienia medialne. I teraz bym bardzo chciał, żeby pan prezes powiedział, jak to z jego strony wyglądało. I myślę, że nie tylko ja tak sądzę, że znaczna część członków zarządu i całej rodziny olimpijskiej też tak myśli, że jednak jest to na tyle ważne wizerunkowo dla PKOL-u, że to po prostu gdzieś tam do gruntu powinno być wyjaśnione. Radosław Piesiewicz w rozmowie z Polsat News zapewnił, że korzystanie z odprawy VIP dla siebie i swojej rodziny płacił sam. Premier Donald Tusk zapowiedział dokładnie sprawdzenie i rozliczenie pieniędzy, które trafiły z budżetu państwa na sport. Wrony, kawki, a nawet gołębie czy sroki od ponad miesiąca na stołecznych ulicach jedne po drugich badają dzikie ptaki. Z 5 w 7 próbek pochodzących od wron siwych stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa gorączki zachodniego Nilu, mówi dr Jakub Kubacki z Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego. Generalnie spośród próbek, które zostały pobrane przez inspekcję weterynaryjną, w 5 z nich stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa gorączki zachodniego Nilu. Ta choroba oczywiście dotyczy w głównej mierze ptaków, ale również zwierząt rodziny koniowatych i może również dotyczyć innych gatunków zwierząt oraz ludzi. Wirus gorączki zachodniego Nilu nie jest obojętny dla innych zwierząt, ale jego zakażenie ma znacznie łagodniejszą formę, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ten wirus jest znacznie bardziej niebezpieczny w Afryce niż u nas. W Europie przyjmuje się, że w przypadku poważnych zakażeń około 10% może być śmiertelnych. Właściciele psów i kotów w Europie w zasadzie pojedyncze przypadki tylko opisywano. U większości ludzi zakażenie wirusem gorączki zachodniego Nilu ma przebieg bezobjawowy. W Grecji znów walczy ze śmiercionośnym żywiołem. Setki strażaków zmagają się z pożarami na przedmieściach Aten. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Virislisa na północny wschód od centrum greckiej stolicy. Ewakuowano tam wielu mieszkańców. Brygadier Grzegorz Borowiec, który w zeszłym roku dowodził polskim oddziałem walczącym z pożarami w Grecji, tłumaczy, na czym polega akcja gaśnicza w przypadku gaszenia pożarów obejmujących duże obszary.

Ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich była tak samo obfita w muzykę, jak i ceremonia otwarcia. Bardzo się cieszę, że tym razem organizatorzy postanowili sięgnąć po twórczość swoich rodzimych artystów, bo to mi przypomniało o francuskim zespole Phoenix, który często towarzyszył mi w nastoletnim życiu i przyznam, że trochę o nim zapomniałam, więc z wielką radością do niego powróciłam, w szczególności, że album Wolfgang Amadeusz Phoenix obchodzi w tym roku swoje 15-lecie. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, razem jesteśmy do godziny 20, a mi przed chwilą Katarzyna Borowiecka przypomniała, że wokalista Phoenixa pojawił się w ostatnim sezonie Co robimy w ukryciu, serialu, którego 5. sezon już na jesieni tego roku. Swoją drogą, jak podobała się pod kątem muzycznym ceremonia zamknięcia igrzysk, proszę śmiało pisać w tej sprawie i nie tylko tej. rotacja@polskieradio.pl. Billie Eilish, Beards of Filler. To utwór, który nawiązuje do pokrewnych dusz. W pewnym momencie stał się też najpopularniejszym hitem na TikToku i na Instagramie. Od kilku dni także cieszy się pierwszym miejscem na liście przebojów Billboard w Stanach Zjednoczonych. Wyprzedzając tym samym piosenkę Gwes od Charlie XCX, w której również usłyszymy gościnny występ Billie Eilish. No i tym samym nie mogło zabraknąć tej artystki na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. bliskich. Ja też chętnie powracam do albumu. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy wysłuchać Hit Me Hard and Soft od Billie Eilish, to zachęcam, żeby nadrobić, ponieważ jest to album, o którym dużo się mówiło na początku tego roku. No i też fantastycznie jest obserwować to, jak młoda artystka rozwija swoje skrzydła na oczach całego świata, no bo Billie Eilish debiutowała w wieku 19 lat. Teraz widać, że wchodzi w nieco bardziej dojrzały okres swojej twórczości. Jestem bardzo ciekawa za tym, co zaprezentuje na kolejnym swoim albumie. No ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Tymczasem powracamy do utworu i do płyty, która była płytą tygodnia w minionym tygodniu. Jack White, That's How I'm Feeling. Jack White, That's How I'm Feeling. Pozwoliłam sobie chwilami nawet podśpiewywać ten utwór i myślę, że nie jestem jedyna, ponieważ od ponad tygodnia zachwycam się najnowszym albumem Jacka White'a, naszą ubiegłotygodniową płytą tygodnia. Jak dla mnie jest to niesamowite, że można dzisiaj tworzyć album, który brzmi jakby był sprzed ery komputerów. Jest to prawdziwe, garażowe granie, które zaskakuje nie tylko tym, na co na tym albumie znajdziemy, ale także i formą promocji, ponieważ chyba nie muszę przypominać, że album No Name krążył jako dosłownie No Name, bo płyta była niepodpisana i dołączona do różnych zamówień, które były składane w wytwórni Jacka White'a. Bardzo ciekawy sposób na dotarcie do różnych odbiorców, ale także do tych fanów, którzy jednak trochę się zniechęcili do Jacka White'a pod wpływem jego ostatnich albumów, bo też i nawet Pitchfork napisał, że jest to genialny, mistrzowski powrót Jacka White'a i przyznał 7,5 punktów na 10 dla tej płyty. Ja nawet bym się pokusiła o 9 na 10. No a na fali Jacka White'a postanowiłam wrócić do nieco tych starszych jego utworów, również tworzonych pod szyldem The White Stripes. No to Fell in Love with a Girl teraz w Trójce się pojawia. The White Stripes i Fell in Love with a Girl. Album, trzeci album studyjny White Stripes, duetu Jacka White'a i jego żony Meg White. W tym roku mijają 23 lata od wydania tego albumu. No to czas powrócić do tych nieco bardziej współczesnych rockowych brzmień Fontaines DC i utwór Favorite. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You and my favorite for a long time. Stitching for the faces. Fontaines DC szykują się do wydania swojego 5. albumu w karierze. I wiem, że nie tylko nasza redakcja czeka z wypiekami na twarzy na tę płytę. Są również polscy artyści, którzy lubią ten zespół, którzy się nim inspirują i którzy, tak samo jak my, nie mogą się doczekać. Premiera już za 9 dni. Skoro rockowe brzmienia pojawiają się dzisiaj w rotacji, no to nie mogło zabraknąć również utworu Do śmierci mamy czas od Kasi Lins i Waluś Kraksa Kryzys. Kasia Lins to naprawdę uzdolniona polska artystka, wręcz można chwilą jej rzec poetka, która śpiewa swoje wiersze, bo to też i tak jest z twórczością, która znalazła się na albumie Omen. Ja muszę przyznać, że dopiero przy tym trzecim albumie przekonałam się do twórczości Kasi Lins i z wielkim uśmiechem powracam do tej płyty. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zobaczyć Kasi Lins na żywo, no to zachęcam do tego, żeby nadrobić nie tylko wersję studyjną, ale także i koncertową, bo naprawdę bywają niespodzianki. Czasami Kasia zaprasza również saksofonistę Arka Koperę do współpracy przy koncertach. Czasami też pojawia się nawet Waluś Kraksa Kryzys, więc wiele smaczków czeka. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zobaczyć Kasi, no to 29 sierpnia wystąpi ona w Poznaniu. A przypominam o albumie Omen przy okazji tego, że ostatnio na naszej trójkowej playliście pojawił się jej inny utwór. Miłość się nie kończy i za tym ciosem postanowiłam pójść i Do śmierci mamy czas. Pojawiło się w trójce teraz. A skoro o saksofonie mowa, to zachęcam do wysłuchania w całości utworu Hounds od Pumy Blue. Samotności, ciszy, można siebie poznać i odszukać na nowo. Między innymi o tym jest utwór Hunt z najnowszego albumu artysty Pumy Bloom. Cieszę się bardzo, że różni artyści różnej maści, zarówno ci z Polski, jak i ci z zagranicy, coraz chętniej sięgają po saksofon, bo brzmienie tego instrumentu zapewnia pewnego rodzaju taką może nie tajemniczość, ale sensualność na pewno i romantyczność. Tej romantyczności w twórczości Pumy Bloom jest całkiem sporo i wczoraj pozwoliłam sobie zrobić tak taką mini sesję z jego twórczością wieczorem na spacerze. Myślę, że idealnie sprawdza się na te coraz chłodniejsze wieczory i nas trochę może rozgrzać. A skoro o nowościach mowa, to Biba Dubi wydała w miniony piątek swój trzeci studyjny album Take a Bite, teraz w Trójce się pojawia. Take it and eat it with a cherry on top. Indulging in situations that are fabricated imaginations. Moments that cease to exist. Only wanna fix it with a kiss on the lips. But I think I might take a bite. Please, cause I'm craving expectations that are unattainable temptations. I guess I'll just take the hit. But what's the point of trying if it turns into lush? Cause I think I'm Take a Bite było singlem zapowiadającym najnowszy album This Is How Tomorrow Moves od Biba Dubi. Filipińskiej, urodzonej na Filipinach, angielskiej piosenkarki i autorki tekstów. No a skoro wcześniej mówiłam o samotności, w której można siebie poznać i odszukać na nowo, tak na płycie od Biba Dubi trochę pojawia się wątek właśnie tej introspekcji i opowiadania o procesie akceptacji samej siebie. A my teraz zaglądamy na polski rynek wydawniczy. Ponownie do niego powracamy. Justyna Hachuła i utwór Raj. Teraz premierowo w Trójce się pojawia. Już czas. Zabieram nas. Do miejsc, gdzie można być jeden raz. Kiedy pan Zawór na kości do dna w miłości. Do księżyca wyje. I wiem, że nie śpisz, wiem, że nie śpisz też. Kiedy Atem to zespół Justyny Hachuły, która szybko zrezygnowała z występowania pod taką nazwą i postanowiła tworzyć pod własnym imieniem i nazwiskiem. I od dzisiaj wszystkie single zespołu Atem można znaleźć pod hasłem Justyna Hachuła. A Raj to najnowszy singiel, który ukazał się w miniony piątek. Jestem bardzo ciekawa, czy to zapowiedź jakiegoś dłuższego wydawnictwa. Mam nadzieję, że tak, ponieważ twórczość Justyny zapowiada się naprawdę ciekawie. No a teraz trochę wybiegamy w przyszłość, bo już za parę tygodni wybierzemy się jako trójka do Łodzi na festiwal Great September i tam czeka nas masa koncertów, nie tylko tych polskich wykonawców, ale też trochę zagranicznych się pojawi. No ale jeżeli chodzi o polskich wykonawców to i zbliżającą się jesień, to ja polecam w szczególności ten duet. Ostatni raz dam się wciągnąć w twój czar. Masz taki dar, przyciągasz, odpychasz. Czekam na znak, a zegar wciąż tyka. Gotowa start, włosy już w krok spina. Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę? Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę? Chcę się znowu. Just Sanatorium ukazało się na początku tego roku album, najnowszy album od duetu Kols, czyli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zapoznać się z Sanatorium, w co wątpię, jeżeli chodzi o stałych słuchaczy i słuchaczki Trójki, to zachęcam do nadrobienia, w szczególności na żywo, bo tak jak utwór Czar może oczarować i rozbujać, tak całe koncerty właśnie takie są, a przykładem może być ich ostatni występ w Warszawie w ramach festiwalu Efemera, gdzie trafiłam co prawda na samą końcówkę tego koncertu, ale miałam przyjemność pobujać się do utworu Czar, co sprawiło mi niesamowitą radość, a także przebywanie z innymi osobami, które po prostu czuły tę muzykę. A skoro o bujających klimatach mowa, no to najnowszy Jamie XX. All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together. Feel the rhythm.